Mendikota zen beriki, arraboti, aiaikidian ospitale pi aikilan, sibeoko eta orohar Euskal Herriko herri bakotxetaik arrabotu igabe, susentuik izan da haren herritaren plazean tako, eta oai sibeoko oek plazabat badie. Justokin herritarek ilan eta hordien alkartek ilan abiatu dia mendikotako arrabotia behanae plazaen antolatzeko tekio arkitekto alkartia ikilan. Julien Lukwix, mendikotako kuntseiera. Eta emeki galtuzkatu dutie gaztik, hor baduk deizentugunak grizak hor boula eta naitenak. Hala, geho baduk rugby aprefonsta, baduk ustaro ateleia, batutzak be justokian elkitzen estinak sobe haetxeik eman dezagun oai arte aitetama haur gazteekin, voilà, etzian bazian egiazki kusizian bazela junta lotuen herritaren arteko lotuen egiteko behar. Arrabotiaren benai bai joku eta junpagia haurentako eta juhaitz bazterian gozatzeko gune bat antolatuk izan dia, etxeko paiako etxia ebai berrituk izan da sukalte berri batek ilan pian eta rasala handi bat, dansa edo arte jakuska gune bat izaten ahalizatekian gainen, izenaen zentzian barnatzeko pada ebai, etxeko paia etxeko parea idazten da, koparea deitzen zelaik delibeo eta strategia gune bat, denak zentzu hartu du hotx mendikotarentako.